Bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției a așteptat să prezinte astăzi concluziile la care a ajuns în ceea ce privește activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Liderii PSD-ALDE i-au cerut lui Tudorel Toader de nenumărate ori să ia măsuri în ceea ce o privește pe Laura Codruța Kövesi și șefa DNA. Deși a cerut un raport de la Inspecția Judiciară și l-a primit încă de anul trecut, ministrul amână de jumătate de an să anunțe dacă îi va cere sau nu președintelui să-l revoce pe procurorul șef al DNA. Anca Grădinaru ne explică. Presat să ceară revocarea procurorului șef al DNA, ministrul Justiției a cerut în vara anului trecut Inspecției Judiciare să facă un control la Direcția Anticorupție. Raportul a ajuns după dispute între inspectori la secția pentru procurori a CSM, care la sfârșitul lunii octombrie anul trecut și-a însușit concluzia că, citez, activitatea managerială a conducerii Direcției Naționale Anticorupție a fost eficientă, am încheiat citatul. Mențiunea se referea însă doar la activitatea unor secții și servicii, la secțiile judiciară și de combaterea infracțiunilor asimilate celor de corupție fiind dispus un nou control, în vederea remedierii deficiențelor constatate. Controlele care au urmat au dus la începerea cercetării disciplinare a șefei DNA, după apariția în presa unor înregistrări din interiorul direcției. Săptămâna trecută, Tudorel Toader a promis pentru a treia oară că se va pronunța acum. Voi face o informare de presă în care voi prezenta conținutul și concluziile raportului cu referire la activitatea DNA. Să mai spunem că marți seară, ministrul Justiției și președintele Klaus Iohannis au discutat între patru ochi timp de o oră și jumătate despre chestiuni ce țin de justiție. Justiția trebuie să fie independentă și trebuie lăsată să-și facă datoria, a declarat premierul Viorica Dăncilă la Bruxelles, întrebată dacă s-ar putea ajunge la schimbarea din funcție a șefei DNA Laura Codruța Kövesi și premierul a spus că așteaptă raportul pe care îl face public azi ministrul Justiției. Eu cred în libertatea justiției, cred în statul de drept, cred în faptul că trebuie luptat împotriva corupției. Să vedem raportul pe care îl face ministrul justiției. Nu pot să vă răspund ce se va întâmpla și cred că acest lucru este important. Trebuie să lăsăm justiția să-și facă datoria și nu trebuie să intervenim nici din punct de vedere politic, nici din alte puncte de vedere asupra actului de justiție. Dar ce așteptări are președintele PSD Liviu Dragnea de la Tudorel Toader să nu se facă de râs, a spus liderul socialdemocraților. Liviu Dragnea a adăugat că în ședința de ieri a conducerii formațiunii nu s-a discutat despre situația din justiție. S-a discutat în ședință despre situația din justiție? Nu, trebuia. Persoane care au cerut să-și dea demisia sau să-l să-i retrage sprijinul de a mai fi în guvern? Acum? Da. Nu. Nu mai aveți informații? Ce e cu voi? Nici vorbă. Și totuși, anunțul pe care îl face Tudorel Toader a creat suspans în Partidul Social Democrat. Dumneavoastră, ce așteptați din partea ministrului justiției? Să anunțe. Să nu se facă de râs. Dar se impune o schimbare a dumnealui în cazul în care nu vă mulțumește răspunsul dat de... Iar o luăm pe dacă și cu partea. Dar ce înseamnă la ministru să nu se facă de râs? Să nu se facă de râs. La precedentul raport s-a făcut de râs, domnule președinte? Deci nu mai țin minte. Procurorul general Augustin Lazar a cerut verificări interne la Direcția Națională Anticorupție și cea Antimafia pentru a descoperi eventuale abuzuri ale anchetatorilor în cele două structuri. Rapoartele de control vor fi prezentate apoi parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Situația statului de drept din România a fost discutată la Bruxelles, la întâlnirea pe care premierul Viorica Dăncilă a avut-o cu șeful Comisiei Europene. Jean-Claude Juncker s-a declarat încrezător în sistemul judiciar și a remarcat că Viorica Dăncilă este al cincilea premier român cu care se întâlnește. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este bulversat de schimbările dese de guverne din România. În conferința de presă comună cu Viorica Dăncilă, susținută la Bruxelles, Juncker a ironizat numărul mare de prim-ministri de la București. Cât despre situația justiției din România, președintele Comisiei Europene s-a declarat încrezător că președintele Klaus Iohannis și noul prim-ministru nu vor permite încălcarea regulilor statului de drept. Am discutat problemele la care faceți referire într-o manieră foarte amicală. I-am spus doamnei prim-ministru că ar trebui ca în anumite medii din România să evităm impresia că statul de drept are opozanți și ar fi amenințat. Am încredere în sistemul judiciar, nu sunt în acest moment neliniștit sau îngrijorat de România. Viorica Dăncilă a primit o întrebare care a pus-o în încurcătură. În timpul conferinței de presă, un jurnalist de la Euronews a cerut explicația pentru care Darius Vulcov este în continuare consilierul prim-ministrului, acesta fiind condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare într-un dosar dosar de corupție. Iată răspunsul Vioricăi Dăncilă. Este consilier al primului ministru, este adevărat. După câte știu, domnul consilier Vâlcov a fost condamnat, nu definitiv, și am spus înainte că prezumția de nevinovăție trebuie să existe până la o condamnare definitivă. Aceeași întrebare i s-a adresat și președintelui Comisiei Europene. Acesta s-a eschivat. Domnul la care vă referiți nu este consilierul meu, a spus Jean-Claude Juncker. Ascultați știrile Europa FM. Azi noapte, în județul Prahova, electricienii de la CFR au intervenit pentru ca circulația trenurilor să poată fi reluată pe ambele sensuri în zona stației Ploiești Vest. O pasarelă de fier s-a prăbușit ieri dimineață, doborând în cădere liniile de înaltă tensiune. Timp de mai multe ore, traficul feroviar a fost complet blocat. Structura metalică susține o conductă de termoficare a Ploieștiului. Podul este administrat de compania locală de termoficare. CFR ar urma să ceară despăgubiri companiei locale. În egală măsură o pot face și călătorii, spune ministrul transporturilor Lucian Șova. Se vor cere despăgubiri după ce se vor evalua repede pagubele produse, costul intervenției, pentru că intervenția a fost făcută de cei de la CFR Infrastructură pentru a repune în circulație repede, și lucrul acesta s-a întâmplat destul de bine în 5 ore. Totuși, cred că au răspuns satisfăcător la această exigență și mai departe din perspectiva îndestulării și publicului călător. În urma incidentului, ministrul le-a cerut șefilor CFR Infrastructură să inventarieze toate zonele de risc pentru liniile de cale ferată. Minerii de la Salina Slănic au suspendat protestul spontan declanșat în seara de 20 februarie. Cei 80 de mineri aflați în subteran, dar și ceilalți care protesteau la suprafață, au plecat aseară acasă. În această dimineață reiau lucrul. Liderul sindicaliștilor a declarat că protestul va fi reluat dacă azi negocierile cu reprezentanții Ministerului Economiei și conducerea Salrom vor eșua. Minerii sunt nemulțumiți de salariile mici de nivelul mic al investițiilor. Și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ suspendă protestul anunțat pentru astăzi. Ce-a obținut, aflăm de la Ioana Dumitrescu. Sindicaliștii din Învățământ au pichetat ieri Ministerul Muncii și au primit promisiuni de la ministrul Olguța Vasilescu pentru rezolvarea a trei dintre revendicări: reglarea salariilor, care acum prezintă anomalii, sporurile și posibilitatea ca profesorii cu probleme de sănătate, care vor să se pensioneze înainte de împlinirea vârstei standard, să nu fie penalizați așa cum se întâmplă în prezent. La discuțiile de ieri, aceștia s-au plâns că angajații din școli sunt dezavantajați de încadrarea în legea salarizării. Olguța Vasilescu a promis, ca măsură compensatorie, că va fi regândită lista sporurilor. Legat de grila salarizării, în acest moment nu există nicio variantă de a o rediscuta, a declarat președintele FSLI Simion Hăncescu. În Parlament, plenul Camerei Deputaților a respins ieri moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Olguța Vasilescu. Inițiatorii moțiunii, liberalii, susțineau că se impune demiterea ministrului pe motiv de incompetență. Nou dosar deschis de procurorii DNA Constanța pe numele lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Infracțiunile de care este cercetat sunt grave pentru un om al bisericii: mărturie mincinoasă și inducerea în eroare a organelor judiciare. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! În alt preasfinția sa Teodosie este de fapt cercetat pentru obstrucționarea justiției. În dosarul în care este judecat pentru folosire de documente false în vederea obținerii de fonduri europene pentru ferma de la Nazarcea, cu un prejudiciu de 300.000 de euro, Teodosie Petrescu ar fi făcut o sesizare la DNA ca să i se amelioreze situația juridică. Dar sesizările lui s-au dovedit a fi niște falsuri, care au condus astfel la săvârșirea infracțiunilor de inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă, abuz în serviciu. Concret, în cuprinsul sesizării, suspectul Teodosie Petrescu, ajutat de doi preoți, în mod nereal a reclamat că, fără știrea sa, niște angajați ar fi cerut și primit fonduri europene pentru o suprafață de 350 de hectare aparținând Arhiepiscopiei Tomisului. Ba chiar ar fi depus la noul dosar astfel constituit mai multe documente false care ar fi susținut vinovăția persoanelor vizate de el. Potrivit DNA, Arhiepiscopul Tomisului, cu rea credință și cu încălcarea dispozițiilor legale, a dispus și suspendarea celor doi angajați din funcțiile deținute în cadrul arhiepiscopiei, dar și suspendarea drepturilor salariale conferite acestora. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. România se menține pe locul 25 în Uniunea Europeană într-un raport privind indicele de percepție al corupției. Suntem la egalitate cu Grecia, arată datele organizației Transparency International. Aflăm mai multe de la Ana Stoian. Raportul anual privind indicele de percepție al corupției realizează un clasament al gradului de corupție în sectorul public, așa cum este perceput de mediul de afaceri și de experți independenți din 180 de state incluse în analiză. Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte de la 0 la 100, în care 0 înseamnă foarte corupt, iar 100 deloc corupt. Singurele țări membre ale Uniunii Europene care au punctaje mai mici decât România sunt Ungaria și Bulgaria, cu 45 respectiv 43 de puncte. Topul statelor percepute ca fiind cel mai puțin corupte este condus de Noua Zeelandă cu 89 de puncte și Danemarca cu 88 de puncte, urmate de Finlanda, Norvegia și Elveția, fiecare cu câte 85 de puncte. În plan extern, un bărbat a aruncat un dispozitiv exploziv în incinta ambasadei americane din Podgorița, capitala Muntenegrului, înainte de a se sinucide, anunță agenția Reuters, care citează surse din cadrul poliției locale. La rândul său, ambasada Statelor Unite a anunțat prin intermediul site-ului oficial că gestionează o situație de securitate, sfătuind cetățenii să evite apropierea de sediul misiunii diplomatice. Nici o persoană din cadrul ambasadei nu a fost rănită, precizează Departamentul American de Stat. Poliția a securizat zona, dar nu a oferit informații despre natura incidentului. Pentru prima dată în ultimii 2 ani, șomajul crește în Marea Britanie. Potrivit Oficiului Național de Statistică din Regatul Unit, numărul șomerilor a urcat la aproape 1,5 milioane de persoane, totul în contextul în care în ultimele 3 luni din 2017, numărul cetățenilor din Uniunea Europeană care lucrau în Marea Britanie a crescut cu 4,5%. Ștefan Leonte cu detalii. Pentru prima dată din februarie 2016, rata șomajului a crescut în Regatul Unit cu 0,1%, ajungând la 4,4%. Acest lucru este un semn al încetinirii pieței forței de muncă, spun specialiștii BBC. Chiar dacă, potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, numărul șomerilor a crescut cu 46.000, în ultimele 3 luni ale anului trecut, numărul angajaților a crescut cu 88.000, iar rata angajării a atins recordul de 75,2%. La finalul anului trecut, peste 75 de milioane de oameni lucrau în Regatul Unit. În același timp, câștigurile au urcat cu 2,5%. În contrapartidă și rata inflației a crescut cu 3% în contextul în care lira sterlină se depreciază. Este pentru a 8-a lună consecutiv în care creșterea salariilor nu ține pasul cu inflația. Chiar dacă numărul angajaților din Europa de Est a scăzut, numărul cetățenilor europeni care lucrau în Marea Britanie în ultimele 3 luni ale anului trecut a urcat cu 4,5%. Chiar și așa, este cel mai redus ritm de creștere din 2013 încoace. Știrile Europa FM la final, încă o zi cu vreme închisă în toată țara, vor fi ninsori slabe pe arii restrânse la munte, iar spre seară și în regiunile nordice, precipitații mixte în sud și sud-est și mai ales ploi local în vest și pe litoral. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului la munte și temporar în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 1 și 8 grade, se anunță la Lapovisa azi în capitală, iar spre seară va ninge slab, bate vântul cu rafale de 35-40 de km pe oră, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade. Doar 2 grade. Celsius, 7 și 12 minute. Mulțumim, Ioana. Înțeleg că e traficul îngreunat pe podul Basarab din București în urma unui accident. Revenim cu detalii. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB trebuie să marcheze diseară pe Stadio Olimpico pentru a trece de Lazio în 16.000 Europa League, este de părere Nicolae Dică. Antrenorul roșalbaștilor a spus în conferința de presă că vrea ca elevii săi să joace agresiv și crede că victoria din tur 1-0 nu este suficientă pentru calificare. Dică a mai precizat că meciul va fi greu indiferent ce echipă va alinia Lazio. În tribune sunt așteptați peste 10.000 de suporterii români. Simone Inzaghi și-a avertizat jucătorii că trebuie să nu ia gol diseară și își dorește calificarea în optimi, astfel că va titulariza cea mai bună formație cu putință. Lazio FCSB va începe la ora 20 și va fi transmis de Pro TV și Telecom Sport. Shakhtyor Donetsk a învins-o cu 2-1 pe AS Roma, prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Italienii au condus la pauză, gol înscris în finalul reprizei de mijlocașul turc de 20 de ani, Cengiz Under, aflat la al patrulea meci consecutiv în care marchează. Ucrainenii au răsturnat rezultatul în partea a doua, golgheterul Facundo Ferreira a egalat repede, iar Fred a înscris în minutul 71. Între timp, FC Sevilla și Manchester United au remizat 0-0, spaniolii au dominat copios, au avut peste 20 de ocazii de gol, dintre care 3 importante, în timp ce echipa lui Jose Mourinho a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni. Florin Mergea și noul său partener de dublu, veteranul canadian Daniel Nestor, s-au oprit în runda secundă a turneului de la Marsilia. Ei au fost învinși de principalii favoriți, Raven Klassen și Michael Venus, 6-3-6-3. Alături de Nestor, Florin Mergea obținuse marți prima victorie a sezonului în circuitul ATP. Europa FM. Da, spuneți-vă rog. Bună ziua! Ați sunat. Cu da. Ce vă putem ajuta? Este ora 7, 14 minute și 30 de secunde. FCSB joacă diseară de la ora 20 la Roma, cu iată peste 10.000 de suporteri români în tribune, ce înseamnă, domnule, forța de muncă da, a românilor, ca să zic așa. Mă așteptam să fie mai mulți. Sunt peste 10.000, poate să fie 30.000, da, adică... Păi, ghinion, știu că tu ții cu Lazio, o să fie 0-0. Fanii... Ah. Băi, eu țin cu Lazio, dar țin moderat, adică, înțelegem, nu sunt fanatic. Nu, da, domnule, hai FCSB-ul. Mai mult cu Roma, cu și sunt Roma. Toate șansele ca FCSB să se simtă ca acasă diseară pe Stadio Olimpico, pentru că pentru fanii lațiali nu e o miză foarte mare acest meci. În schimb, pentru românii aflați în Italia... Dar oare românii care o să fie pe stadion o să scandeze hai FCSB cu accent italienesc? Ceva o să scandeze, nu știu, dar e de urmărit. Bine. Ne uităm la meci. Vedem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I'll be your fantasy. I'll be your hope. I'll be your love. Be everything that you need. I love you more with every breath. Truly, madly, deeply do. I will be strong. I will be faithful. 'Cause I'm counting on a new beginning. A reason for living. A deeper meaning. Yeah. For all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers in lonely hours. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath.